بربادی ہے، بڑی بربادی ہے، لکل افاق واسطے ہر افاق کے، افاق جسم سے ہے، اور جسم کا معنی بہت بڑا گندا بہتان لگانے والا، جسم کا معنی بہت بڑا گندا بہتان لگانے والا، الفق گندا بہتان، اور سب سے بڑا گندا بہتان ہوتا ہے افاق، گندا عقیدہ، گندا عقیدہ، جھوٹا عقیدہ، جھوٹا عقیدہ خدا پر الزام اور بہتان ہے، اس لیے وہ سب سے گندا ہے، وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور شرک والا گندا عقیدہ، یہ شرک مشرک جو ہے، یہ صرف اللہ کا مرتکب ہے، افترا اللہ کا مرتکب ہے، اور جو افترا اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، وہ سب سے بڑا بہتان لگانے والا ہے، اس لیے یہاں صرف یہ افاق ذکر کیا، بہت بڑا گندا بہتان لگانے والا، یعنی جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے انہیں طاقتیں دے رکھی ہے، وہ افاق ہے، اس سے بڑا گندا بہتان لگانے والا کوئی بھی، عظیم بڑا گندا بد عملہ، عظیم یہ بھی مبالغہ ہے، بڑا گندا عمل کرنے والا، اللہ فرماتے قرآن، ذرا توجہ میری طرف رہے، قرآن کا انکار وہ کرے گا جو عقیدے کا بھی گندا ہو، عمل کا بھی گندا ہو، قرآن کا انکار وہ کرے گا جو عقیدے کا بھی تھوڑا بہت گندا یا افواہ، آسم یا عظیم، سب سے بڑا گندا، سب سے بڑا ترک، اس کے لیے تو اور لفظ بھی دے رہا، قرآن نے تو اب بات کہا، نری گندگی، نرا پاپی، عظیم نرا پاپی گئی بات، جس کا نہ عقیدہ تھی، عقیدے کا گندا، عمل کا گندا، ایسے پگڑیوں کے نہ دھلے کرے، جو عقید جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا اور قرآن کے بعد بھی دوسری کتابوں کو ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کے صرف شاعری ٹیپ کا آپ نے دیکھو، یہ بہت بڑا بھیڑیا ہے جیسا، اور اس کا کرتوت بھی گندا، صرف تسبیح کے نہ بھولو، تسبیح دیکھ لی، یہ حضرت صاحب بڑے کوئی نیک ہیں، یہ حضرت صاحب نے یہ بڑا سور ہے، قرآن کا منکر ہے، یہ حضرت صاحب نہیں، یہ بڑا بدماش ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی ذکر کر رہا ہے، اس نے تسبیح بھی اٹھائی ہے، یہ مرید 500 کا، یہ 1000 کا، یہ 1500 کا، تسبیح بھی اس کا ایمان نے جو اٹھائی ہے، اس کی تسبیحوں پہ بھولو نہیں، اس کے شلوار اگر گھٹنوں پر ہو تب بھی دھوکہ نہ لگے، جو قرآن کا منکر ہے، قرآن کہتا ہے منکرین اور محرومین عن القرآن کی آتیں افاق، سب سے بڑا گندے عقیدے والا، کیا لکھے گی، لکھے حاشیہ، ایک بےمانا جھوٹ بولنا، افاق بےمانا ڈبل جھوٹا، مراد عقائد میں آصف بےمانا گناہ گار، عظیم بےمانا ڈبل گناہ گار، مراد نافرمان میں، عمل میں، عمل میں نافرمانی کرنے والا، شیخ سروتی افاق عظیم یسمع آیات اللہ، سنتا ہے اللہ کی آیات کو، قسم افضل، محرومین عن القرآن کی پہلی قسم وہ ہے جو آیات اللہ سنتی ہے، ایسے اگر آپ دیکھیں نا، ایسے لگے گا کہ قرآن انہیں کو دیکھ کے بات کر رہا ہے، صحیح بات، آج جو قرآن سے محروم ہے، اچھا جوان ہے، جوان آدمی ہے، اور اتنا سٹنڈر پہ لگا ہوا ہے، اس کو کرسی پہ بٹھانا نا، چھ بندے پکڑ کے بٹھائیں گے، کسی کا کہیں ہاتھ کر رہا ہے, کسی کا کہیں اس کو نیچے سے پکڑ کے کرسی پہ رکھا ہے. کچھ آدمی ہوں گے اس کو غریب کہتے ہیں, وہ خود کپڑے الگ ہے, بالکل الو جبان ہے, یہ بھی بزرگی ہے. اب پاکتی اور کچھ پگڑی سنبھالیں گے, کچھ ساتھ ڈنڈا سنبھالیں گے, اور چھ چھ آدمی اس کو لگے ہوئے ہوں گے اس کی خدمت. شکر ہے جو سلوار خود باندھ لیتے ہیں. یہ معصور اس کو کہتے ہیں تسنن بنابت. اور صحابہ کی شان یہ عقل قانو اکلّہ تکلف ہے, ان میں تکلف نہیں ہوتا تھا, اور جہاں تکلف ہو وہاں خدا کی رضا ہو نہیں سکتی. جہاں پر تکلف تھا خامخواہ تسنو بنابت اور ڈرامہ بازی, اور ان سب میں یہی ڈرامہ بازی ہے, تکلفات ظاہری چیز کا بظاہر کچھ اندرون خانہ کچھ, یہ سارے وہ تکلفات کی بھری ہوئی دنیا. آپ جیسے سادے بھی جب دیکھتے ہیں ماشاءاللہ, اونچے بھی کوئی نہیں, پگڑی بھی چیتی, جلوار بھی وہ گھٹنوں سے اوپر جا رہی ہے, اور بیچارے کا ایک بٹن ادھر کھلا ہے, ایک نیچے والا بٹن اوپر لگا ہے, اور پتہ نہیں منہ سے گھاگ آ رہی ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, جوتے پتہ نہیں کبھی دائیں پاؤں والا بائیں میں, کبھی بائیں والا دائیں میں, یہ ڈال کے اور حضرت صاحب کر رہے ہیں, ایک پاؤں ادھر جائے گا دوسرا ادھر جائے گا. یہ اللہ والا جا رہا ہے, یہ اللہ والا نہیں, یہ بڑا کلو جا رہا ہے. یہ ہے تکلف کرنے والا کیسا. اور صحابہ میں یہ چیز نہیں تھی, آنا من المتکلفین, پیغمبر بھی تکلف نہیں کرتا, صحابہ بھی تکلف نہیں کرتے. کہتے ہیں یہ بیچارہ سادہ ہے, سادہ نہیں سادگی کے رنگ میں متکلف ہے, سادہ نہیں تیری سادگی میں بھی فریب ہے. ہاں بھائی, ویل کل افاقن عظیم, بربادی ہے پرانے پاک سے معلومین کون ہوں گے, افاق عظیم, بہت بڑے عقیدے کے جھوٹے, قول کے جھوٹے. یسم ہمیں تو تجربہ ہو گیا, جو قرآن میں اتنا بھاگتا ہے اتنا بڑے درجے کا لانتی جھوٹا ہوتا ہے. یسم آیات اللہ, سنتا ہے اللہ کی آیات, آج جو ہے سنتے ہیں, یسم آیات اللہ, رضا خانی ہوں گے نا, سن لیں گے سن لیں گے. اور دوسرے کو ذرا سناؤ, بتی نمبر دو کو چھوڑ, لیکن یہ یاد رکھنا, رضا خانی اگر کہیں ہوں گے آپ قرآن پڑھیں گے وہ سنیں گے سن لیں گے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کچھ چپتا ہوا ہو اس کی بات نہیں, عام طور پہ سن لے گا. یس سنتا ہے اللہ کی آیات, تتلا علیہ, جب کہ پڑھی جاتی ہے اوپر اس کے, ثم ثم استبعا دیا ہے, تو سرو پھر اڑا رہتا ہے, مستقبرن حال ہے, مستقبرن حال ہونا اس کا کہ تکبر کرنے والا ہے, سنتا ہے لیکن پھر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے یہ ہے تو قرآن, لیکن ہمارے بزرگ بھی کچھ ہیں صحیح, اپنے مذہب پہ پکا رہتا ہے, مستقبرن اکڑنے والا, اللہ بھی اسماحا, گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں, اس طرح کہ اس نے سنا ہی نہیں. فبشر ہو بے عذاب علیم, بس خبری سنا اس کو, بے عذاب علیم, عذاب دردناک کی, عذاب دردناک کی. یہ جو قرآن سن کے اپنی دل پہ اڑا رہا, بشر بشر, یہ تحکمن ہے, تحکمن وہ بزرگوں, یہ کیا ہے, خوشخبری تو نہیں ہوتی نا عذاب کی, عذاب خوشخبری ہے, تو تبشیر ذکر کی بطور تحکم اور مجاز کے. آپ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, مجھے کر, میں انشاءاللہ تیری خدمت کروں گا. اس خدمت سے مراد کیا ہوتا ہے, ہاں یہ تحکم ہے, یہ تحکم ہے, تحکم یہی ہے, اللہ نے فرمایا یہ بشارت کو توڑے حکم کے ذکر کی بشیر ہو بیعذاب علیم فیضا علیما, یہ دوسری پارٹی آ گئی دوسرے معلومین علم قرآن فضا علیما, جب خبر پا لیتا ہے اسے کیا لکھا ہے سچا ثانی معلومین انل قرآن کا کس میں دوم سوچو ہے تو دوسرا قسم آ رہا ہے اور وہ کون ہے فضا علیما جب جانتا ہے من آیاتنا ہماری آیات سے شیئا کسی چیز کو اس کا بناتا ہے اس کے ساتھ مزاج اراد سے بڑھ کر کیا کرتا ہے مزاج مزاج اور مزاج کیا ہے پرواہی نہیں کرتا ایک معنی حاضر عملی عملی طور پہ ان کو اہمیت ہی نہیں دیتا قرآن سنتا ہے اور اہمیت ہی کوئی نہیں سن کے پھر بھی عبارتیں بزرگوں کی اور حضور دوسرا قرآن جو مسئلہ بیان کرتا ہے وہ اس کو مذاق میں سمجھتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے اس کا اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اولئک لہم یہی لوگ ہیں ثمرا محرومین لہم عذاب مہین واسطے ان کے عذاب مہین ہے احانت کرنے والا ذلیل کرنے والا عذاب من ورائہم یہ لفظ جو ورا ہے یہ من قبیلہ ازداد ہے یہ آگے کے لیے بھی آتا ہے پیچھے کے لیے بھی آتا ہے ورا کا لفظ جس کا معنی آگے بھی امام اور ورا کا معنی پیچھے بھی ہوتا ہے یہاں ورا کا معنی آگے والا ہے من ورائہم اور من ورائہم برزخ وہاں مانا پیچھے والا ہے ان کے پیچھے اور آگئی اور جہاں مانا کیا ان کے آگے جہنم آ گئی من ورائہم جہنم ان کے آگے جہنم قائل عذاب ہاں بھائی فلا یغنی عنہم نفی شفاعت کاریہ جب پکڑے جائیں گے تو جن معبودوں کی خاطر مار پڑے گی وہ بھی کام نہیں آئیں گے جن کی خاطر مرے تھے وہ رہے وضو کرتے فلا یغنی عنہم فاکسبوا شیئا اور نہیں کام آئیں گے ان سے وہ اعمال مشرکانہ شیئا ذرا برابر بھی فاکسبوا کے دو مفہوم ہیں ایک فاکسبوا کا معنی اعمال مشرکانہ جو مشرکوں والے عمل کرتا تھا بابے کے نام کی گیارہویں دیتا تھا بازار کے جا کے پھیرے لگاتا تھا تازیہ تبوت کے چڑھاوے دیتا تھا اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس لیے دیتا تھا کہ ہمارے مشکل کشا ہمیں بچا لیں گے لیکن ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا جتنا اس نے شرک کیا ہوگا دنیا میں جو چڑھاوے چڑھائے ہوں گے نہ گیارہویں کام آئیں گی نہ بارہویں کام آئیں گی نہ بابے کے نام کے کنڈے یہ کام آئیں گے شیئن اور دوسرا مفہوم اس اعمال سے مراد اعمال پھر ہیں اعمال بولو صحیح اعمال پھر نیک اعمال جو دوسرے کرتا تھا دوسرے نیکیاں جو کرتا تھا نماز پڑھتا تھا روزہ رکھتا تھا تہجد کرتا تھا ذکر اذکار کرتا تھا ھذا للہ اللہ کے نام پر صدقہ دیتا تھا اور بڑی نیکیاں کرتا تھا اللہ فرماتے ہیں آج وہ اعمال نہیں کام آئیں گے کیوں ہوا ام منصورا وہ سارے راز بنا کے اڑا دیے جائیں گے ہابے تک اعمالہم وہ اعمال برباد ہو گئے جو بھی یہ کرتا رہا شرک کی آندھی چلی سب کو اڑا کے لے گئی فلا متخذوا من دون اللہ اور نہ وہ ہستیاں کہ بنا رکھے تھے سوا اللہ کے اولیاء کارساز اولیاء بھی کام نہیں آئیں گے جن کو کارساز بنا رکھا تھا کیونکہ لکھا ہے نا یشفع لہم انہ فی دفع الاہانت، وہ جو عذاب مہین ملے گا ان کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، معبود بھی نہیں بچائیں گے، الہم عذاب عظیم، بس سے ان کے سمرہ ہے، نتیجہ کیا نکلے گا، عذاب عظیم، عذاب بہت بڑا، ہذا ہدا، ہذا ہدا، کہتے ہیں یہ کیا ہے، کتنا نیک آدمی تھا، بڑا صوفی اور بڑے عقل تھے، اور صرف ایک کام کیا سارے برباد ہو گئے، ایک کام سے سارے برباد ہو گئے، تہجد پر سات ہوا پھر تھی، سنو آپ کو بھی یہ کہا جائے گا، ساری طے کیا، تہجد بھی ہے، نوافل بھی ہیں، اور صدقات ہیں، اور حاجی صاحب بھی ہے بھی الحاج، وہ سمیر بھی ہے، عمرہ بھی کیا، بڑی نیکیاں تھی، اور تھوڑا سا اعتراض کیا تو سارے برباد ہو گئے، کہتے ہاں، ایک بیوی ہے نا خانم کی، وہ اس کے کپڑے بھی دھوتی ہے، وہ اس کو روٹی بھی دیتی ہے، وہ اس کو چاپی بھی دیتی ہے، وہ اس کی فراش بھی بنتی ہے، وہ اس کو ہر سال بچہ بھی جان کر دیتی ہے، اور اس کو سنبھالتی بھی ہے، اتنے سارے کام کرتی ہے، لیکن اگر ایک دن کسی غیر محرم کے ساتھ پکڑی گئی، اس کے پچھلے احسان احسان رہیں گے، کوئی غیرت والا کام سمجھے گا کہ میری گھوٹنا ہے، حالانکہ وہ کیا کر رہی تھی، اس کے کپڑے دھو رہی تھی، اس کو ملا رہی تھی، اس کے بچوں کو مار رہی تھی، اس کو روٹی دے رہی تھی، اس کے سینکڑوں کام کر رہی تھی، لیکن ایک دن خامن نے دیکھا وہ کسی غیر محرم کے ساتھ پکڑی گئی، اس کی ساری یہ خامن والی نیکیاں خامن کے نزدیک کیا ہو جائے گی، برباد، یہ تو انسان کی عزت کا حال ہے، اس نے انسان کی عزت کے خلاف کیا، جس کو جو اللہ غیرت اور عزت کا خالق ہے، اور انسان کو کیا ایک قطرہ غیرت کا ملا ہے، اگر اس کی غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک دن پکڑی گئی اس کے سارے احسان ختم، وہ اللہ جو غیرتوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات اب یہ سب سے بڑی غیرت والی ذات ہے، اور وہ اللہ اس کی عزت کے خلاف جب کرے گا تو باقی نیکیاں پہ رہ جائیں، اگر وہ خامن کیا اس کے احسان باقی نہیں، اس کلو کے احسان بھی پھر باقی نہیں، جو قبر پہ جا کھڑا ہے اور وہاں پکار رہا ہے، چاہے تھوڑا سا بھی پھر کرے، اور سمجھے بھی اس نہیں، ہاں ہذا ہدا، ہذا ہدا، ہذا کا مشار انہیں لے دو ہیں، یا تو جبیو ما تو پیرا، یہ جو بیان ہوا ہے ہذا کا مشار انہیں القرآن، یہ قرآن ہے، یہ قرآن نری ہدایت ہے، ہدن نری ہدایت ہے، بلدینہ کا پرو، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے آیات ربہم، اپنے رب کی آیات کے ساتھ، کفر کس کے ساتھ کیا، یہ خیال کرنا ہے، سارا کام ہی قرآن کا ہے، بلدینہ کا پرو، یا آیات سے مراد بے آیات القرآن ہے، قرآن پاک کی آیات، اپنے رب کے قرآن کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، بس سے ان کے عذاب ہوگا، سختی کا دردناک، سخت بھی ہوگا، دردناک بھی ہوگا، یہ تخویف اوپر بھی آ گئی، اللہ الذی سخر لکم البحر، دلیل توحید عقلی، اللہ ہی ہے جس نے کام میں لگایا تاب قدرت کی آواز سے تمہارے البحر، سمندر کو، لے سجلے جا تاکہ چلے چلے، الفلک کو کشتیاں، پیے اس میں بے امر ہی، اللہ کے امر سے، بے امر ہی، اللہ کے امر اور تصرف سے، والے تب کہو، اور تاکہ تم حاصل کرو، من فضل ہی، اس کے فضل سے، کیا مطلب، لعلکم تشکرون، شکور تاکہ تم شکر گزار بنتے ہو نعمت کا نسبت منعم کی طرف کرتے ہو وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ اور کام میں لگایا واسطے تمہارے مَا فِي السَّمَاوَاتِ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں وما فی الارض اور جو زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا جمیعاً مانا ذرا غور سے سننا ہے جمیعاً سارے کا سارا منہ حال ہونے اس کا اس کی طرف سے ہے حال ہونے اس جمیع کا اس کی طرف سے ہے سارے کا سارا جمیعاً منہ سارے کا سارا اسی ہی کی طرف سے ہے قرآن کیا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر ذرا سوچتے جائے سمندر کی سطح نرم ہے اور لاکھوں ٹن وزنی جہاز اوپر چل رہا کشتیاں چل رہی ہے میں یہ کس کا سوال ہے پانی کتنا نرم ہے آپ کرنٹ نیچے چلے جائیں اور لوہا اوپر پھر رہا ہے لکڑ اوپر پھر رہی ہے پانی کو ایسی خاصیت دی اگر آپ کا سے کٹا وجود اوپر نہیں ہوگا نیچے بیٹھ جائے گا اوپر نکالے گا تو اس وقت آپ کا کام ختم ہوگا لیکن اتنے بڑے بڑے پیڑے اتنے بڑے بڑے پہاڑی جہاز اور اگر آپ دیکھیں پہاڑی جہاز تو لاکھوں ٹن وزن اٹھا کے چلتے کس پہ پانی کی قدر ہے سبحان اللہ پانی کی سطح پہ چلتے ہیں فرمایا یہ کمال کس کا ہے بتانا یہ چاہتا ہے اللہ پاک اور سمندروں پر بھی سترو میرا کسی بابے جابے کا نہیں کسی گدی نشین کا نہیں بے امرے ہی یہ صرف میرا ہی امر چلتا ہے میرے ہی تصرف چلتا ہے کسی اور کا نہیں چلتا مجھے سمجھتا ہے بہابل حق بیڑا تھک ایسے سمجھتا ہے سمندر کی لہروں پہ عبد القادر جیلانی کا تصرف ہے علی حجویری کا تصرف ہے فلانے کہے فلانے کہے اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں کوئی نہیں سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں کشتیاں اور دوسرا پیدا بھی ہے تاکہ نکالو تم تلاش کرو تم من فضلہ اللہ کے فضل سے سمندر میں بھی اللہ کا فضل پڑا ہے پانی میں اللہ کا فضل ہے تلاش کرو ہے کہ نہیں کیا وہ فضل ہے یہ فضل عام ہے مچھلی بھی فضل ہے سمندر میں رہنے والی شکار فضل ہے اور گوشتی سپیاں جواہرات یہ بھی اسی میں ہے سمندری راستوں سے تجارت یہ بھی اسی میں ہے اس لیے کہ آپ کے پاس عبارت لکھی ہے کہ آپ اس تجارت کے بل بہت گوتے لگانا بس قید اور شکار کرنا وغیرہ یہ جتنا سمندر کے حالات ہیں پوری دنیا میں 70% سمندر ہے اور 30% کیا ہے خشکی بزرگوں سے سنا ہے 70% سمندر اور 30% کیا ہے خشکی خشکی پہ اتنی مخلوق نہیں جتنی سمندر میں اور جو خزائن سمندر میں ہیں خشکی پہ اتنے نہیں فرمایا سب تب سمندر کو بھی تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس سے اپنی معاش روزی تجارت شکار جہاز رانی سیپیاں مونگے ہوا ہوتے یہ سارا کچھ تم کر سکو اس فضل ہی اللہ تم تشکرون حکمت کیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو شکر کا معنی بتا چکا ہوں نعمت کی نسبت منعم کی طرف کرنا یہ شکر ہے سخر لکم اور فرمایا سخر لکم کام میں لگایا واسطے تمہارے السماوات جو چیزیں آسمان میں ہیں وما فی الارض اور جو زمین میں ہیں آسمان کا سورج بھی چاند بھی ستارے بھی اور زمین کے جانور بھی مخلوقات بھی یہ سارے کے سارے کام میں لگائی ہیں لکم تمہارے نفع کے لیے کام کر رہی ہے اور ساری کی ساری جمیع من ہو سارے کے سارے اسی سے ہیں جمیع من ہو جسے لکھا ہے من ہندہی وعدہ لا شریک لہ من ہندہی جو نعمت بھی ہے جو چیز بھی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے کسی گدی نشین کا کوئی حصہ نہیں اور علامہ صاحب روح المعانی کیا عبارت لکھتے ہیں یعنی مکونہا و موجدہا بقدرتہ و حکمتہ ثم مستقرہا لخلقہ جمیع منہ کا معنی مکونہا ان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ موجدہا وجود دینے والا بھی اللہ بقدرتہ ہی و حکمتہ ہی اپنی قدرت اور حکمت سے ثم مستقرہا لخلقہ پھر اس کو مخلوق کے کام میں لگانے والا بھی اللہ یہ پیدا کرنے والا بھی اللہ اور کام میں لگانے والا بھی اللہ یہ کمال اللہ کے تو پھر مان لو فضل اللہ انہ فی ذالک اس مذکور میں لآیات ذالک کا مشاہدہ لکھا ہے انہ فی ذالک بے شک ان تصرفات میں زبردست نکالا بے شک ان بولو صحیح بے شک ان تصرفات میں جو اوپر پڑے ہیں ان تصرفات میں لا آیات البتہ کئی نشانیاں ہیں یہ قومی یتفکرون سے ایسی قوم کے جو غور و فکر کرتی ہے مستفیدین من الآیات ہوئی ہے ان کی فکر سلامت ہو فکر سلامت ہو یتفکرون جو غور فکر کرتے ہوں قل للذین آمنوا تخفیف دنیاوی ہے فرما دیجئے للذین آمنوا واسطے ان کے جو ایمان لائے یاد پھرو للذین معاف کریں درگزر کریں ان لوگوں کے لیے لا یرجون ایام اللہ جو نہیں امید رکھتے اللہ کے خاص دنوں کی تاکہ بدلہ دے اللہ ایک قوم کو یجزی قوماً بما کانوا یکسبون ساتھ اس کے جو وہ کماتے تھے من عامل صالحا جو کام کرے بھلے بھلے نقصے ہی اس کا نفع اسی کو ہے ومن اساء اور جو کوئی برائی کرے فعلیہا اس کا نقصان اسی کو ہے ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف پھیرے جاؤ گے اب ذرا دیکھو قل للذین آمنوا اس آیت کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ منسوخ ہے یہ ابتدا زمانے کے ساتھ ہے جب مسلمان کمزور تھے مکہ میں اور جب مسلمان زیادہ ہو گئے طاقتور ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال اب فرمایا اب چھوڑو نہیں مشرکوں کو اب ڈنڈا لو اور مشرکوں کے پیچھے پڑ جاؤ سمجھ آئیے کہ نہیں قال مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کیا ہے منسوخ ہے لیکن حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی ابن کثیر کی عبارت بھی اسی طرح کہ منسوخ نہیں اور یاد و فیرو یہ دو مطلب ہیں عام طور پہ آپ کو پتا ہے جب آپ دعوت دیتے ہیں نا تو مشرکین آپ کو تیش دلاتے ہیں غصہ دلاتے ہیں تیش جب آپ توحید بیان کریں گے وہ فوراً جو مشرک ہوگا وہ ادارات سے اکابر کھیلے گا میرے بزرگ میرے بزرگ نے یوں لکھا ہے فلاں مولوی نے یوں لکھا ہے یوں لکھا ہے اس میں قدرتی جوش آتا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ میں بھی ذرا دو چار اس کو سنا لیکن مقام میں دعوت پر اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے ایک میدان مناظرہ ہے وہ اور ہے مقام دعوت ہو، مقام دعوت پر آپ نے اپنے مقصد کو دیکھنا ہے کہ میں صحیح دلائل سے مسئلہ سمجھا دوں دلائل کے ساتھ اور صاف کر کے، اور گزرے تمہیں اکسانے کی کوشش کریں گے، تیش دلائیں گے، فرمایا ان کے تیش کو چھوڑ دو جب پھر رکے، یہ مانا ہے وہ جو تمہیں تیش اور غصہ دلائیں نہ غصہ نہیں کرنا، تیش میں بھی نہیں آنا، گزرے جیسی باتیں کرے گا جس سے آپ کو بھی ذرا جوش آ جائے، اور شیطان کا مسند ہوگا جب یہ جوش کرے گا تو مسئلہ بھی آپ ہو سکے گا، مسئلہ رہ جائے گا، اس لیے فرمایا جگ پھر ایمان والوں کو کہہ دو دعوت دیں لیکن دعوت میں حوصلے سے دعوت دیں، تو ایمان والوں آپ سے بات ہے کس سے دعوت دیں، حوصلے سے، ایمان والوں سے بات ہے دعوت دیں لیکن حوصلے سے، تلویز سے نہیں حوصلے سے، کیا مطلب ذاتی جذبات پہ کنٹرول رکھتے، ایک بات ہے آپ اللہ کرے سب دائی بن گئے، یہ بات سمجھو دائی کیسے ہوتا ہے، یہ جو ہمارے دوست بزرگ ہیں ان کو یہ بات ان کی بہت اچھی، جو اچھی بات ہو ہم وہ مانتے ہیں، جو خرابی ہو ہم اس کی اصلاح کی نیت اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں، یہ جو ہمارے رائے بند والے بزرگ ہیں دوست بزرگ ان کی ایک اچھی عادت ہے جو تم کے تمہارے اندر ہونی چاہیے، اور وہ اچھی عادت یہ ہے کہ یہ جہاں پر بھی بیٹھیں گے اپنا مسئلہ بیان کریں گے، جو بھی ہو دعوت دیں گے، دوسرے کو گاڑی میں بیٹھیں کم از کم چلے کی دعوت دیں گے، بے روزے کی کچھ نہ کچھ دعوت دیں گے، اور آپ ایسے صوفی ہے آپ اپنا مشن سدیر میں بھی بیان نہیں کرتے، اور وہ دکان پہ بیان کریں گے، آپ کو راستے بھی مل جائیں گے، آپ کو دو کاپیاں بھی دیں گے، یہ وہ کاپیاں وہ اکرام ہیں، کاپیاں بھی دیں گے، خوشبو بھی دیں گے، اور اب ادھر میرے پاس جمعے پہ آتے ہیں بہت سارے تبلیغیوں کی اصلاح ہوئی ہے، تو اب جو ان کے فکرے ہیں جب دیکھا بھی کہ ادھر جمعے سے کدھر آ گئے تو انہوں نے کہا کہ ترنول میں جہاں مرضی جمعہ پڑھو لیکن اس مولوی کے ساتھ نہیں جائے، ادھر نہیں پڑھنا چاہتا ہے، وہ جتنا روکتے ہیں وہ اتنا آتے ہیں، کئی کی اصلاح ہوئی، وہ خود مجھے بتا رہا تھا کہ انہیں جب پتہ چلا نا کہ یہ ادھر دو تین جمعے ہو گئے ہیں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ پہلا جمعہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل، جو پہلا کر گیا دوسرا تیسرے جمعے پہ پکا بوائے گا، یا مسجد سے کیا یا پکا بوا ہے، وہاں دو نمبری نہیں چل سکتی، اور یہ مسئلہ بیان کرو کہ مسئلے کی نہیں براکات ہے، دو نمبر نہیں ہوں گے، تو یہ جو مولوی 20 سال رہا مسجد میں پھر فون کرتا ہے مسجد جاتی ہے، اے حضور آپ کو مسئلہ بیان کیتے ہی نہیں، جاوے نا مسجد، تو جا کسی مندر میں مسجد کے کچھ آئے گی نہیں، اگر مسجد میں تو مسئلہ بیان کرتا ہوتا تیری مسجد آج کیوں چلی جاتی، بزرگو میں کہتا ہوں خدا کی قسم تین جمعے مجھے کسی مسجد میں دے دو، تین جمعے وہ مسجد سے چلی جائے، دیکھو بات ہے، وہ ہمارے تلہ گنج کے وہ بہت بگڑے تھے درمیان میں تبلیغی تھے اصلاح کرنے والے، تو ان کے کہتے صلح کرے، میں نے کہا چلو صلح کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، ایک طریقہ یہ ہے کہ میں اپنے طالب علم ایک مہینہ کے لیے ان کو دیتا ہوں، ایک مہینہ کے لیے وہ یہی مسئلہ بیان کرے، جو قرضی مولوی منگوائے کتابیں منگوائے ان کو مطمئن کرے، اور تم اپنے سارے سارے فلم تین گھنٹے یا ایک گھنٹہ میرے حوالے کر، اس پہ فیصلہ ہو جائے گا، لیکن کابو کدھر، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے حلوے کا وہ ڈبہ لے کے آئے گا، پھر اور پتہ نہیں خوشبوئیں لے کے آئے، سب کچھ کر کے آپ کہتے ہیں وہاں جمعے میں دیا، تو اصل میں دعوت کا جذبہ عام میں ہونا چاہیے، عام میں ہر بندے میں دعوت کا جذبہ ہو، گاڑی میں بیٹھا ہو دعوت پہ، دکان پہ بیٹھا ہو دعوت پہ، چل رہا ہو دعوت پہ، کوئی مسئلہ پوچھ رہے ہیں عذابت سے, اور اگر یہ دعوت کے حد کا جذبہ آپ لوگوں میں آ جائے تو بڑا کام ہو سکتا ہے. اب انہوں نے اپنایا وہ بیچارے حد سے معروم ہیں, دعوت کا جذبہ اپنا لیا, آپ حق والے ہیں لیکن دعوت سے جنا باتی ہے. ہمارا تو خطیب جناب سٹیل پہ بھی کھڑا ہوتا ہے تو پہلے جیسا رہتا ہے جیسے لوگ کیے گئے, اور پہلے پوچھتے ہیں ماحول کیسا ہے جی, ماحول کیسا ہے. اللہ کے نبی نے بھی پوچھا ہوگا صفا کی پہاڑی پہ ماحول کیسا ہے, اور کچھ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں, حالات ٹھیک نہیں, فضا ٹھیک نہیں. تو ان لوگوں تم بھی حالات کے پیچھے جاؤ گے تو حالات بدلیں گے کیسے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو حالات ٹھیک تھے, تب حالات ٹھیک ہوں گے. کس مجدد کی دعوت کے دوران حالات ٹھیک تھے؟ مجدد رفع ثانی نے دعوت دی, حالات ٹھیک تھے. شاہ ولی اللہ نے دعوت دی, حالات ٹھیک تھے. حضرت اسماعیل شہید نے دعوت دی, وہاں حالات ٹھیک تھے. یہ کیا ڈرامہ, حالات ٹھیک نہیں تھی, ایک بیوی ترمیم آ گئی ہے, حالات ٹھیک نہیں. واہ واہ, حالات ٹھیک نہیں. اور فرعون کے دربار میں بھی دعوت دینے والا دعوت دیتا ہے, اس سے بھی زیادہ خراب حالات ہو گئے. اور وہ مرد نہیں جو حالات سے ڈرتا ہو, مرد وہ ہوتا ہے جو حالات کی باتوں کو موڑ دیتا ہے اپنی محنت سے, اور حالات کی باتیں پھڑتی ہیں بہادری, شجاعت, دیانت داری اور عقیدے کا تو اللہ کے ساتھ, اللہ پر امید یقین کے درجے میں ہو اس کے ساتھ. تو یہ گھنٹہ لگائے گا اور گھنٹے میں سنائے گا نصیب سے جب بھی کوئی نہ قرآن نہ حدیث نہ ادھر نہ ادھر, بس چار گپے سنائی کیا. وہ دوستوں بزرگوں دائی بنو ہے نا پروگرام. ہاں آپ تو مدارس میں محنت کریں, اگر مولویوں کے عقیدے ٹھیک ہو جائیں, مدارس میں محنت کریں, طالب علموں کے محنت کریں, ہزاروں طالب علم ہیں ان کے عقیدے بھی کوئی نہیں, پتہ ہی کوئی نہیں, بس بزرگوں سے سنا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں, جذبہ ہی نہیں. لیکن آپ جو دورہ کرنے والے ہیں, آپ پر یہ فرض ہے کہ پورا سال محنت کریں اور یہ اپنے مسلک کی دعوت دے, کتاب و سنت کی دعوت دے. جن کے پاس کھوٹے سکے ہیں وہ در در پہ پہنچا رہے ہیں, اور ہمارے پاس تو اللہ کے فضل سے کھڑے سکے ہیں اور اصلی سکے ہیں. تو ان کو کیوں کنجوسی کرنی ہے, ان کو پہنچانا چاہیے. اس لیے یب بیرو اور ایمان والوں دائی بننا ہے, اور دعوت کے دوران طریقہ یہ ہے, اگر وہ تمہیں غصہ دلائیں, تمہاری ذاتیات پہ ہٹ کریں, تمہارے کسی کام پہ ہٹ کریں اور تمہیں اچھالنا چاہیں, فرمایا یب بیرو اور چھوڑ دو. یب بیرو یہ مانا ہے, جب پھر اس معنی پہ یہ آپ کو اب بھی شامل آئے, اور جب منسوخ نہیں, جب پھر للذین لا یرجون, تو امید نہیں رکھتے ایام اللہ کی. ایام اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خاص دن, اللہ کے خاص دن. خاص دنوں سے مراد انشاءاللہ دوسرے مقام سے بات کریں گے, مراد ہے نعمت و نقمت کے دن. نعمت و نقمت کے دن وہ ایام جس میں کسی قوم پہ بڑے بڑے انعام ہوئے, اور وہ دن جس میں کسی قوم پہ بڑی بڑی پکڑ آئی, وہ یہ ہے ایام اللہ. ایام اللہ جس سے بعد میں مراد لیے آخرت کے عذاب. آخرت کے عذاب پر ان کا ایمان نہیں. ہمارے حضرت شیخ وہ فرماتے ہیں ایام اللہ کہ مراد عذاب دنیاوی کے ایام, جن کا ان سے ان ایمان نہیں ہے. اور لا یرجونا میں مانا لا کے دونا, یہ دنیاوی عذاب مسئلہ نہ ماننے کی صورت میں جو آنے والا ہے اس کو مانتے نہیں. لیکن لتاتے جنہ ایام اللہ, اللہ کے وہ ایام آنے والے ہیں, عذاب آنے والا ہے, بچ نہیں سکتے. لے یجزیا, وہ کیوں آئیں گے ایام اللہ اور وہ عذاب؟ تاکہ بدلہ دے اللہ, بما کانو جت سے بھول, جو تھے وہ عمل کرتے کماتے من حاملہ یہ ارسال الہی ہے اللہ تعالیٰ کا. درمیان میں جملہ ذکر کر دیا اللہ پاک نے, فرمایا نیک عمل جو کرے نا اس کا کسی پہ احسان نہیں, اس کو اپنی فائدہ ہوگا, اور جو برائی کرے گا وہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتا, اسے اپنے ہی بھوگ بھگتنا پڑے گا, آپ ہی نبیڑے گا, جو کرے گا وہ بچائے گا. اب ذرا سمجھو مطلب ہے کہ استثناء باری تعالیٰ ہے, اور فرمایا سنما الہ ربکم پھر اپنے رب کی طرف پور جاور لوٹائے جاؤ گے, جہاں درمیان میں اخلاص کی ترغیب دی گئی. کئی آتے ہیں جی اور صاحب ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں, بڑا احسان کیجیے. کئی آتے ہیں جی حضرت صاحب ہم آپ کے پاس صبر کرتے ہیں, بڑا احسان ہے, احسان ہے. کوئی آتا ہے ہم آپ کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں, مولوی بیچارہ ہر طرف سے دبا ہوا ہے, اور جو بنا کوئی ہاتھ بھی ملائے نا ویسا چلو جی میں ادھر آ کر میں مول صاحب کی دل یہ بھی احسان کر رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں من عامل صالحا فالے کسی کے کوئی احسان نہیں, فالے رکھتے ہی اپنی جان کا بھلا ہے, من آتا اور جو پورا کرے گا فعلیہا خود ہی بھگتے گا, اللہ کے پاس لوٹنا ہے. فلقد آتینا بنی اسرائیل دلیل نکلی آ گئی تھی بنی اسرائیل سے, میں نے کہا تھا دلیل نکلی آئے گی آد تورا, یہ تھوڑا سا مقام مشکل ہے اس میں ذرا دیکھنا ہے. فلقد آتینا البتہ تحقیق دیا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب کتاب مراد تورات ہے, تورات مقدس آسمانی کتاب, یہ نعمت اول ہے. فلقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب تورات جیسی مقدس کتاب تھی, والحکما اور حکم, حکم سے جہاں مراد حکومت ہے بادشاہت, نعمت دوم والنبوتا اور نبوت دی, کیا مطلب سارے بنی اسرائیل نبی نہیں تھے, یعنی انہی میں انبیاء پیدا ہوئے, فرزقناہم نمبر چار, اور رزق دیا ان کو ان طیبات عمدہ چیزوں سے یعنی من اور سلوا, ففضلناہم نمبر پانچ, اور فضیلت دی ہم نے ان کو علی العالمین عالمی زمانہم, کل گفتگو کر چکا ہوں العالمین کا الاسلام عبد عن المضافر ہے, مضافر کے عوض میں ہے, اس سال ختم عالمی زمانے ہیں, اپنے زمانے اور اپنے دور میں ان کو جہانوں والوں پر فضیلت دی, بوجہ علم مرداران توحید بنانے کے, اور بوجہ داعیان توحید ہونے کے. یہ نعمتیں, ان پانچ نعمتوں کا خلاصہ نکالو, دنیا میں حصیہ بھی ہیں, دنیا میں مانویہ بھی ہیں. نعمتیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں, تو دنیا میں حصیہ روٹی چوٹی, یہ کیا دنیا میں حصیہ بادشاہی, دنیا میں جو محسوس ہوتی ہے, اور دنیا میں مانویہ نبوت علم کتاب, یہ ساری کیا دنیا میں مانویہ, اور دوسرا بھی نعمت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک نعم علمیہ, چاہے نعم وہ کتنی بار گئی, تین قسم کی نعمتیں, سارے جہان میں جتنی نعمتیں ہیں وہ کتنی قسم کی ہے, تین نعم حسیہ ایک, نعم معنویہ اور روحانی نعمتیں, اور نعمت علمیہ علمی نعمتیں, اور علمی نعمتیں کیا ہوتی ہے, علمی نعمت کیا ہے دلائل, علمی نعمت کیا ہے دلائل, اپنے دعویٰ کے دلائل, اور یہ علمی نعمت صرف مناظرین کو ملتی ہے. یہ کس کو ملتی ہے, صوفیوں کو نہیں ملتی, کیونکہ دلائل کس کے پاس ہوتے ہیں, اچھی بات. ہاں آج کل تو انگور کھٹے ہیں نا, آج کل تو بیٹھا ہوتا ہے نا مناظرہ فساد ہے، مناظرہ نہیں ہوتی، چپ کر کے کمرے میں کوڑ کوڑ ہونی چاہیے، مناظرہ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ہریا میں پلنے والے اور یہ مناظرہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں تو مناظرے کوئی نہیں، یہ نبیوں کے جو واقعات انشاءاللہ پڑھو گے سارے مناظرے، سارے مناظرے. مناظرہ دعوت کا حصہ ہے، بشرطے تسلیت صحیح ہو، بڑا نا بدناز، لیکن مناظرے کے بغیر دعوت ممکن ہی نہیں. جس کو لاؤ آپ کو بدو مل گیا تو اس کو تو سمجھاؤ گے، اور جو پڑھا لکھا ہوگا دوسرے تو سوال جواب کر دیں، اس کو سمجھاؤ گے کیسے؟ جب دلائل نہیں تو نیام علمیہ، یہ احکام و دلائل یہ ہیں. اب ذرا نیچے ساری سیشن کر لو. فصل ناؤم علی العالمین آتیناہم بینات من الامر فآتیناہم بینات من الامر من بمانا فی الامر بمانا امر دین، اور فرمایا ان کو ہم نے ان کے دین کے واضح واضح دلائل بھی دیے تھے، واضح واضح دلائل بھی دیے تھے. یہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت علمیہ، یہ علمی نعمت بھی آ گئی. اور رزق نہ ہوں کون سی نعمت ہے؟ حسیہ نبوت کون سی نعمت ہے؟ معنویہ الکتاب کون سی نعمت ہے؟ معنویہ الحکمہ کون سی نعمت ہے؟ حسیہ حکومت ہو تو اور حکمت ہو تو معنویہ بینات. بینات کی عمر عبارت ہے البینات الدلائل وجندرا جو فیہا معجزات موسیٰ، حضرت موسیٰ کے معجزات اس میں درج ہو سکتے ہیں. بینات من الامر ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، اور معنی بھی ہو سکتا ہے، آگے بھی آیا نا من الامر. لہذا معرفا کے کن کے ساتھ ہے؟ الامر، الامر معرفا کے ساتھ ہے نا. اب بولتے نہیں دیکھا نہیں نہ پوچھے. ہاں بھائی تو ایک معنی تو ہو گیا، ایک معنی یہ ہے اس بینات من الامر امر نبوی کے بارے میں صاف کسی گئی تو کتابیں پوچھا نہیں. بینات من الامر سے کیا مراد ہے؟ امر نبی آخر الزمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں روشن واضح واجدات الفاظ کی پیشن گوئی. وہ کس میں تھی؟ سورات موسیٰ میں، کتاب موسیٰ میں. بینات من الامر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور بینات من الامر سے مراد دلائل دین کے اور براہین بھی مراد ہو سکتی ہے. فمختلفوا، لیکن معنی بدل جائے گا. فمختلفوا، اگر بینات من الامر سے مراد بشین گوئیاں لی جائیں جو نبی پاک کی آمد کے بارے میں تھی کتاب موسوی میں، تو فمختلفوا یہ مکہ والے اور مدینہ کے یہودی ہوں گے. ہم اثر نبی پاک علیہ السلام کے نہیں اختلاف کیا انہوں نے، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس یقین علم آ گیا، یعنی انہوں نے میرے نبی کو پہچان بھی لیا کہ باقی کوئی نشانی ہے جس کی تورات میں پیشن گوئی ہے. یارے پونا کما یارے پونا بنا ہوں بگ جم پہنا ہوں، نہیں مانا انہوں نے جد کی وجہ سے جنا ربا کا یقین پہنا ہوں. تو یہ آیت کیوں چلے گی؟ اور اگر بینات من الامر کا پہلا معنی ہو کہ بینات سے مراد کیا ہے؟ دلائل اور براہین توحید جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھی امر دین میں، تو مطلب یہ ہوگا فمختلفوا، مطلب یہ ہوگا اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا، کوئی سوال آئے گا اختلاف کرنے والے کون تھے؟ گدی نشین اختلاف کس نے ڈالا؟ احمد رضا خان نے ڈالا، پیر زیر علی شاہ نے ڈالا، کیوں ڈالا؟ کیوں ڈالا؟ بغیم بینا ہم کیوں ڈالا؟ اور کب ڈالا؟ جب مولانا حسین علی نے مسئلہ بیان کیا، کب ڈالا؟ جب مولانا حسین علی نے مسئلہ بیان کیا، کیوں ڈالا؟ بغیم بینا ہم، اے دل کی خاطر، پیٹ کی خاطر، بغیم بینا ہم، اپنے دور میں یوں بیان ہوگا؟ اور اس زمانے میں کیا تھا؟ اختلاف کس نے ڈالا؟ یہودی ملوانوں نے اور گدی نشینوں نے، کب ڈالا؟ مسئلہ سننے کے بعد، اور کیوں ڈالا؟ جد اور حسد کی وجہ سے آپس میں ضد آ گئی، اور نبی پاک کے زمانے میں اختلاف کس نے ڈالا، کیوں ڈالا، کب ڈالا؟ ابو جہل نے ڈالا، کب ڈالا؟ نبی پاک کے مسئلہ بیان کرنے کے بعد ڈالا، کیوں ڈالا؟ ضد کی وجہ سے ڈالا. اور ہمارے زمانے میں اختلاف کس نے ڈالا؟ گاڑے نے ڈالا. کب ڈالا؟ سید انیس اللہ شاہ صاحب کے مسئلہ بیان کرنے کے بعد ڈالا. کیوں ڈالا؟ بدگم بہنا ہوم، بدگم بہنا ہوم، جدا سکھی ڈالا، جد کی وجہ سے ڈالا، انار کی وجہ سے ڈالا. ہیں کہ کھا دیا غلام اللہ اور انیس اللہ ان کو بدنام کیا جائے. بب جم بہنا ہوم. اور دوستو بزرگوں، ہاں یہ وہی سوال ہے. ہر علم قسمت کی بات ہے، علم آتا ہی دلا مٹانے کے لیے ہے، لیکن مولویوں پر خدا اس کو ہدایت دے جنہوں نے علم کو ہی پائے سے اختلاف بنا لیا. علم سے مراد وہی ہے، یہ وہی آتی بندے کو متفق کرنے کے لیے ہے. کیا مطلب؟ مسئلے پہ تال اور ہلا کلمہ کے سوا مسئلے پہ جمع کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن مولویوں نے اس کو باعث اختلاف بنا لیا. ہاں بھائی، بغیم بینہم، بینہم کے اوپر کیا لکھا ہے؟ بین دعا توحید. مشرکوں اور توحیدیوں کے درمیان ٹکر لگ گئی، ضد آ گئی. ان رب یکتی بینہم، تیرا رب فیصلہ کرے گا درمیان ان کے، یوم القیامہ، دن قیامت کے. دن قیامت کے فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ تو کہتے پوچھ ہی نہیں ہوگی. یا فیصلے ہو رہے ہیں یوم القیامہ، بیما گانو پی اختل پور، ان مسائل میں جن میں اختلاف کرتے تھے. تم جا النا کا، سورت کا مقصودی مضمون